να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Αυτό είναι μια αλήθεια και είναι και πρωτότυπο έτσι όπως ακούστηκε, ότι εμείς οι Έλληνες ενωμένοι κάνουμε θαύματα. Είναι ο μόνος λαός που όταν είναι ενωμένος κάνει θαύματα. Οι άλλοι λαοί δεν ξέρουμε αν είναι ενωμένοι. Θαύματα δεν κάνουν έτσι κι αλλιώς, γιατί εμείς έχουμε το προνομιακό έτσι προσόν να έχουμε τη σύνδεση με θεούς και με τα θαύματα. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Αυτή την πρωτότυπη φράση την είπε η Βάνα Μπάρμπα. Η οποία Βάνα Μπάρμπα μίλησε, τοποθετήθηκε, είναι πολιτικός παράγων του τόπου και του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Του θεάτρου είναι πάρα πολύ, του τόπου πολιτικοί παράγοντες για την πατρίδα δεν υπάρχουν πάρα πολύ. Είναι η Βάνα Μπάρμπα, έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Είναι και η πρώτη Δευτέρα του καλοκαιριού, του Ιουνίου, οπότε να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Την κέρδισε λοιπόν τη Βάνα η πατρίδα. Εσύ ποτέ έχεις αυτό το σταριλίκι στις ομάδες που ήσουν? Δεν λέω τώρα που έχει να κάνει με τα του Δήμου. Δεν ασχολούμαι μόνο με το Δήμο. Ξεκίνησα από το Δήμο Κλειφάδας και είναι μεγάλη μου η τιμή και η χαρά. Τώρα έχω πάρει δουλειές που ασχολούνται λίγο πιο ευρύτερα με αυτό που λέγεται πατρίδα. Τώρα έχω πάρει δουλειές που ασχολούνται λίγο πιο ευρύτερα με αυτό που λέγεται πατρίδα. Τώρα έχω πάρει δουλειές που ασχολούνται λίγο πιο ευρύτερα με αυτό που λέγεται πατρίδα. Δεν είναι τυχερή. Η πατρίδα εννοείται που έχει πάρει δουλειές η Βάνα Μπάρμπα για να ασχολείται με αυτήν. Έτσι λοιπόν μάθαμε από την πολιτικό, θα το ακούσουμε στην πορεία, την έχει κερδίσει πολιτική και όχι το θέατρο τελικά. Κάνει δουλειές για την πατρίδα. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Τι ακριβώς τώρα και για ποιο κομμάτι της πατρίδας κάνει δουλειές η Βάνα Μπάρμπα? Και γι' αυτό και ήθελα, ο λόγος που ήθελα να έρθω εδώ είναι ότι σκεφτήκαμε ότι επειδή είναι πολύ δύσκολη καιρή να κάνουμε μια συναυλία σε ένα νησί που εμένα προσωπικά. Σε νησί θα γίνει η συναυλία? Στο Καστελόριζο θα γίνει, Φέη. Το Καστελόριζο είναι από τα ωραιότερα νησιά του κόσμου, όχι της πατρίδας μας. Θα δείτε, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, θα έρθουν και ξένα δίκτυα. Κάνουμε μια συναυλία φιλοξενίας. Η ιδέα ξεκίνησε από εμάς, από μένα και την ομάδα μου. Εγώ επειδή έχουμε πάρει το Καστελόριζο, εμένα μου χάρισε ένα Όσκαρ και στην Ελλάδα και σε μένα, μεγάλη δόξα. Γυρίζω λοιπόν μετά από 25 χρόνια. Να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Και οφείλω να κάνω κι εγώ κάτι για αυτό το τόσο σπουδαίο ακριτικό νησί. Αυτό το έρμο, το Καστελόριζο, το τι έχει τραβήξει από τους Έλληνες, η μόνη στιγμή που θα ησυχάσει είναι αν το πάρουν οι Τούρκοι. Τι Γιώργος, τι Αλέξης, τι τώρα συναυλία με τη Βάνα Μπάρμπα. Είχε την ιδέα, όπως ακούσατε, γιατί το Καστελόριζο της έχει χαρίσει το Όσκαρ. Ποιο Όσκαρ τώρα? Το Μεντιτερανέο, ξενόγλωση ταινία. Απλά έπαιζε. Δεν είχε πάρει η Βάνα Μπάρμπα κανένα Όσκαρ, δεν έχει σημασία. Ένιωσε ότι πήρε και αυτήν, ότι αφορούσε και αυτήν το Όσκαρ. Έτσι λοιπόν, ένας Έλληνας που νιώθει ανησυχίες κάνει μια συναυλία στο Καστελόριζο και προσφέρει στην πατρίδα, είναι η νέα διάσταση που μπορεί να δώσει. Το Καστελόριζο όμως, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουμε σε όλο τον πλανήτη. Νομίζω ήταν περιττός σαν προορισμός. Δεν είχε τόσο νόημα όπως η Βάνα Μπάρμπα θέλει να του δώσει, γιατί το Καστελόριζο έχει αναδειχθεί σε ανύποπτο χρόνο, μάλλον πολύ υποψιασμένο χρόνο, από κάποιον άλλον. Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε ελληνικό νησί, αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Τη μέρα που μπαίναμε στο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον ακριτικό αλλά πανέμορφο αυτό τόπο. Είναι τούτος εδώ ο τόπος, το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Όλοι μας κληρονομήσαμε, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Έτσι κι εμείς. Τώρα που πραγματικά βρισκόμαστε σε πιο ήρεμα νερά. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Να υπάρξει δηλαδή η απαραίτητη νηνεμία. Σε αληθινό και ασφαλές απάγγιο αυτή τη φορά. Το απάνεμο λιμάνι. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο ταξίδι. Μια νέα οδύσσια για τον ελληνισμό. Είναι αυτά που έχει τραβήξει το Καστελόριζο. Κάναμε μια επανάληψη, νομίζω ήταν χρήσιμη. Τώρα ξεκινάει το σπλάτερ κομμάτι της εκπομπής και το πρώτο ρόλο τον έχει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ο κ. Μητσοτάκης λέει το εξής. Αυτά είναι τα φορολογικές ελαφρύνσεις που θα κάνουμε. Mm-hmm. Προσέξτε, όσον αφορά τις συντάξεις, δεν έχει δώσει. Εμείς θα σεβαστούμε την υπογραφή της Ελλάδος προς τους ξένους, αλλά υπάρχει κι άλλος δρόμος για τις συντάξεις. Mm-hmm. Υπάρχει κι άλλος δρόμος ο οποίος θα αναπτυχθεί μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Mm-hmm. Εγώ δεν πιστεύω. Ακούστε, το λέω και προς τον κύριο Μητσοτάκη, προς τον κύριο. Προς όλους. Για μένα ναι. Να κοπούν τα χέρια αυτών που πρώτη του Ιανουαρίου. Θα κόψουν σύνταξη. Όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Προς πάρα κατεύση. Για μένα ναι. Να κοπούν τα χέρια. Υπάρχει κι άλλος δρόμος για τη συντάξη. Yeah. Υπάρχει κι άλλος δρόμος ο οποίος θα αναπτυχθεί μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο το τελευταίο, ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο άλλος δρόμος ο οποίος υπάρχει και θα μας τον αναπτύξει ο Κυριάκος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα το άλλο το σπλάτερ είναι να κοπούν τα χέρια αυτών που θα κόψουν συντάξεις στην 1η Ιανουαρίου του 2019. Αν έχουν γίνει εκλογές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι αυτός και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, δηλαδή θα κοπούν τα χέρια τους επειδή πρέπει να συνεχιστεί το κράτος και οι συμφωνίες του κράτους και πρέπει να κοπούν. Και οι συντάξεις, ίσως και οι συνταξιούχοι. Τώρα, αν είναι η άλλη κυβέρνηση, το λέμε με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Να μείνουμε λίγο στη Βάνα Μπάρμπα, γιατί έχουμε σήμερα κυριαρχία εδώ. Είναι λογικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τολμάει, βγαίνει μπροστά. Είναι άνθρωπος του πνεύματος. Εδώ και χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, λέμε που είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, δεν βγαίνουν μπροστά. Να, τόλμησε μία, κάνει τα πράγματα έτσι όπως αυτή τα αντιλαμβάνεται. Θα πάει και στο Καστελόριζο, και αυτή θα πάει στο Καστελόριζο. Οπότε να ακούσουμε. Πώς σιγά σιγά φεύγει από την τέχνη, ήταν εκεί, το θυμόμαστε, το ξέρουμε, και έρχεται προς την πολιτική. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, Φέη. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του μοναδικότητα. Μήπως εσύ δεν το βλέπεις όπως το βλέπουν οι άλλοι εξ αρχής? Είναι, δεν είμαι ίδια με τους άλλους. Εγώ έχω αυτή την ανάγκη. Εγώ πηγαίνω με το χέρι στην καρδιά. Η ανάγκη μου είναι αυτή. Ίσως και την πολιτική να την αγαπούσα περισσότερο από το θέατρο. Οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι. Μπορούμε. Η ανάγκη μου είναι αυτή. Ίσως και την πολιτική να την αγαπούσα περισσότερο από το θέατρο. Η πολιτική σημαίνει αναμειγνύουμε με τα κοινά. Αυτό σημαίνει πολιτική. Το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αϊλουλελούλε είναι το ρεφρέν που ακούμε. Νομίζω ταιριάζει. Θα ταιριάζαν κι άλλα, αλλά αυτό διαλέξαμε για να ταιριάξει σήμερα. Η Βάνα Μπάρμπα του θεάτρου, που γίνεται και Βάνα Μπάρμπα της πολιτικής, αλλά υπάρχει όμως και άλλη Βάνα Μπάρμπα της πολιτικής, που είναι η Φόφη Γεννηματά, η οποία τολμάει, τραντάζει το σύστημα και γι' αυτό δέχεται και τις επιθέσεις του συστήματος. Μάταια ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πασχίζουν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο. Προσπαθούν να συντηρήσουν αυτό το μίζερο μικρό δικοματισμό, αυτό το διπολισμό στην πολιτική ζωή. Τσάμπα ο κόπος. Θα απογοητευτούν. Είμαστε αποφασισμένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είμαστε αποφασισμένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πάμε το δίπολο κάθε μέρα. Εμείς, το κίνημα αλλαγής, είμαστε ο εκφραστής της προόδου απέναντι στη συντήρηση και τους εκφραστές της. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και ναι, έχουν κάθε λόγο να μας φοβούνται. Όλοι τρέμουνε, τρέμουν όλοι αυτούς που χτυπάνε το δίπολο της, πώς το είπε, το δίπολο. Αυτό το δίπολο, το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν 8 χρόνια ήταν το δίπολο. ένας από τους δύο πόλους του διπόλου. Τώρα χτυπάει το υπάρχον δίπολο και γι' αυτό όλοι τους φοβούνται και τους τρέμουν. Είναι λογικό. Κάθε τοποθέτηση της φόβης γεννηματά ρίχνει τα spread. Γενικώς ταράζει τις αγορές. Μην σας πω ότι τα όσα γίνονται στην Ιταλία και στην Ισπανία οφείλονται σε τοποθετήσεις της φόφης γεννήματα. Απολύτως λογικό, κατανοητό. Καθένας μετράει το δικό του μπόι με τα δικά του μεγέθη. Το βγάζει πάντα πρώτο, μεγαλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό αισθάνεται την ανάγκη να βγει να το πει και σε εμάς. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο σε αυτόν τον τόπο που γίνονται πράγματα. Όπως ακούτε, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εκεί που προείσταται ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, δεν γίνονται και πολλά πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνετε στο κηλικείο, πάνε οι εργαζόμενοι, παίρνουν κάτι, αλλά δεν έχει ταμιακή το κηλικείο, γιατί είναι ένας χώρος ή μη ανεξάρτητο έδαφος, κράτος. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ταμιακές μέσα στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι ότι σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο που λέει ότι τα κηλικεία μέσα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ΝΑΤΟ. Χωρίς ταμιακή μηχανή, λέει. Ο ελεύθερος τύπος το έχει. Κύριε Χατζή, αποκλειστικό λειτουργό. Υπάρχει ένα καθεστώς 30 χρόνων. Φορολογικό πλαίσιο. Ακούστε. Υπάρχει ένα καθεστώς. Τι λέει η εφημερίδα σας, ακούστε. Υπάρχει ένα καθεστώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πώς είναι, πέστε δεν τώρα. Είναι, όχι. Υπάρχει ένα καθεστώς. Υπάρχουν επιτροπές εκεί του Ελλημενικών που διαχειρίζονται αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Και αυτό κρατάει σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο τις τιμές. Που πίνουν καφέ οι άνθρωποι και τρώνε αυτό το μεσημέρι. Αυτό δικαιολογεί να μην έχουν ταμιακή λοιπόν, μηχανή. Όχι, δεν έχουν. Εγώ πουλάω φτηνά προϊόντα, ρε παιδιά, ένα εντάξει, εσωτερικό σύστημα ναι. Ελέγχου. Ένα προϊόντα, ρε παιδιά, εντάξει, ένα εσωτερικό σύστημα ναι. Ελέγχου. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πιστεύουμε σε αυτό που έχουμε ονομάσει inclusive growth. Inclusive growth, όλο αυτό, σε αυτό πιστεύουν. Είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, αυτός ήταν ο Τσίπρας τελευταίος. Απλά για να ξέρουμε πού ακριβώς πιστεύουν, θα νομίζετε τίποτα αριστερό θα ακούσετε. Ακούσατε αυτό, το οποίο είναι πιο αριστερό από αυτά τα αριστερά που έχετε συνηθίσει. Ο προηγούμενος ήταν ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Δεν αρνήθηκε ότι στο Υπουργείο μέσα τα κηλικεία δεν έχουν ταμιακές μηχανές. Ξέρετε τι πανικός γίνεται με τις αποδείξεις τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Παντού αποδείξεις να κόβουμε, γιατί έτσι η οικονομία θα πάει μπροστά. Και η τυρόπιτα, ο τυροπιτάς, το γάλα, η πορτοκαλάδα, όλα αυτά φταίνε για τα χάλια και όλα αυτά που ζούμε. Και πώς φάνηκε ότι είναι ο νούμερο ένα Πασόκος. Αν υπήρχε πασοκόμετρο, θα έβγαζε τον Κουρουμπλή πάντα πρώτο. Το έχουμε δει σε όλα τα κρίσιμα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί. Εδώ τώρα. Αν ήταν ένας σοβαρός πολιτικός, θα έλεγε ναι, δεν υπάρχουν ταμιακές, θα το λύσω. Θα έπρεπε κάτι να είχε κάνει όσο καιρό είναι υπουργός, αυτό λύνεται μέσα σε μία μέρα. Προφανώς δεν θέλει και ο ίδιος. Okay. Αντί για αυτό λοιπόν, είπε πρώτον ότι αυτό είναι ένα καθεστώς 30 χρόνων. Ότι τι. Δεύτερον, ότι δεν είναι έτσι, έλεγε στο Χατζή όταν του έλεγε. Τελικά είναι έτσι, δεν υπάρχουν ταμιακές μηχανές. Τρίτον, ως επιχείρημα, φέρνει ότι αυτά τα διαχειρίζονται επιτροπές από τους λιμενικούς. Και. Τέταρτον, είπε ότι είναι χαμηλές οι τιμές επειδή δεν υπάρχουν ταμιακές. Και τελευταίο, αυτό που χρησιμοποίησε είναι ότι τελικά υπάρχει ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Μοιάζει αυτό με τις επιτροπές πριν. Όλα αυτά λοιπόν είναι ατράνταχτα επιχειρήματα για ποιον λόγο δεν έχει ταραχθεί ο ίδιος τόσο καιρό και δεν έχει ταμιακές μηχανές. Και αν δεν υπήρχε μια εφημερίδα να το βγάλει προς τα έξω, δεν θα το ήξερε κανείς. Όχι ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας, ούτε του Υπουργείου του συγκεκριμένου. Όμως δείχνει ακριβώς την αντίληψη και εξαιτίας αυτού. Δείχνει και πώς δικαιολογούν και πώς αντιλαμβάνονται την νομιμότητα και όλα τα θέματα και πώς οι ίδιοι αυτοεκτιμώνται όταν πρόκειται να δώσουν μια απάντηση σοβαρή για τα υποτίθεται σοβαρά θέματα που τους έχουμε αναθέσει για να διαχειρίζονται. Στα συναισθηματικά περνάμε τώρα, τα οποία βαραίνουν τους πάντες πάντα και όλες τις εποχές, ανεξαρτήτως ταμιακών μηχανών και όλων των υπολείπων. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει το λόγο. Εγώ πριν ψηφίσω στη Βουλή. Πρώτα εξηγώ στη γυναίκα μου γιατί το κάνω. Όχι γιατί είναι υποχρεωτικό. Εκεί που καθόμαστε και μου παίρνει τον καφέ, της λέω σήμερα θα ψηφίσουμε, της είπα προχθές, ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος. Μου λέει ωραίο, κάντο. Τώρα τελευταία που έγινε των Αμερικανών η επίθεση δεν έγινε κάτω στη Συρία εκεί. Έβλεπε τα αεροπλάνα των Αμερικανών τι ήταν. Τα έβλεπε λοιπόν η σύζυγός μου, τα αεροπλάνα των Αμερικανών. Και μου λέει, έλα να δεις. Λέει, αυτά είναι αεροπλάνα. Εμείς λέει, έχουμε ένα στο ένα τέτοιο. Ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία, ελπαιδεία. Ρούπι δεν κάνει χωρίς τη γυναίκα του, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Τη ρωτάει για όλα και του δίνει και τις οδηγίες, ακόμη και για τα αεροπλάνα. Πίσω από έναν μεγάλο άντρα κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Πρωτότυπο γι' αυτό. Κάνεις παρέα με τη Βάνα Μπάρμπα, ή δικό σου είναι, γιατί και αυτή κάτι τέτοια πρωτότυπα λέει. Σας έχω ικανούς, θα πας Καστελόριζο το Σάββατο. Ωραία, μια χαρά. Ο Μάριος Καγής λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου και στις απόψεις τις πρωτότυπες. 2-11-200-8-200, τις δικές σας πρωτότυπες απόψεις, τις θέλει και ο άλλος που επίσης κάνει παρέα με τη Βάνα Μπάρμπα. Αλλά δεν θα πάει Καστελόριζο το Σάββατο. Μάλλον είναι η Βάνα Μπάρμπα. Ο άλλος είναι η Βάνα Μπάρμπα. Έτσι απλά μοιάζει και λίγο, όποιος την έχει δει από κοντά. Στο στήθος κυρίως. Ναι. Μέιλ θα στείλουμε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική μας, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr και στο μυαλό τώρα που το σκέφτομαι. Και το SMS, όποιος θέλει, θα να στείλει SMS, θα γράψει ρίλ, θα αφήσει κενό, ό,τι θέλει και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Κάναμε όλες τις απαραίτητες συστάσεις, να ξέρετε τι ακούτε τώρα και σήμερα που ξεκινάει και η εβδομάδα. Το βασικό αυτό που μας έκανε εντύπωση από τη φτωχή έτσι κι αλλιώς επικαιρότητα είναι ότι την κέρδισε η πατρίδα τη Βάνα Μπάρμπα. Αυτό είναι θετικό. Οπότε κάπως έτσι πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Δεν ασχολούμαι μόνο με το Δήμο. Ξεκίνησα από το Δήμο Γλυφάδας και είναι μεγάλη μου η τιμή και η χαρά. Τώρα έχω πάρει δουλειές που ασχολούνται λίγο πιο ευρύτερα με αυτό που λέγεται πατρίδα. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάνε όταν με στέλνανε σχολείο να σπουδάσω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με υποσχέσεις που δεν είχανε αντάλλαγμα. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε, θα γα***σουμε. Θέλαν κι εγώ μια ψ***η να εξαγοράσω. And by the way, welcome to Greece. Αυτή τα λόγια τα μεγάλα που φωνάζουνε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και γαλονάδες και λαμόγια. Αρχηγέ, Τσοκατζόπουλος εδώ. Έχουνε μάθει τις ζωές μας να ρημάζουνε. Θέλουν να ζουν στα ρετυρέα και εμείς στα υπόγεια. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Αχ πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Βεντσερέμος. Σε ξεπ***σανε και σε πέθανανε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Ήταν ή επιτάσσαγαμε την φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα. Τα μοιράζονται. Αχ και βάχ. Αχ πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Η λευτεριά θα έρθει. Σε ξεπουλήσανε και σε πέθανανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και του πουλιού το γάλα. Τα μοιράζονται. Αυτή είναι η Ελλάς. Αχ πατρίδα μου. Αχ πατρίδα της. Τι μας σε κάνανε. Τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν, δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα. Και τα μοιράζονται. Και τα μοιράζονται. Τιν, τιν, τιν, τιν. Αχ πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Δικό σου. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Η Ελλάδα είναι η ιστορία της επιτυχίας. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Τα μοιράζονται. Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Εμείς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πιστεύουμε σε αυτό που έχουμε ονομάσει inclusive growth. Όλοι πιστεύουμε σε αυτό, δεν το πιστεύει μόνο ο Τσίπρας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι πιστεύουμε σε αυτό. Και επειδή πολλή ειρωνία έχει πέσει για τη Βάνα Μπάρμπα, να ξέρετε ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έχει πραγματικά προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Φέη μου, θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητούνται σε αυτή την πατρίδα πράγματα πιο ουσιαστικά. Δηλαδή, κανείς δεν θυμάται από μένα ότι όταν γέννησα, έκανα δώρο μια. Έκανα τότε υπήρχε το Life and Style, το θυμάσαι. Το περιοδικό. Το περιοδικό. Και έκανα φωτογράφηση με τη Φέδρα. Με τη μεγάλη, τη σπουδαία φωτογράφο, την Ελληνίδα Καλλιόπη. Λοιπόν, τα έσοδα για το Life and Style τότε μπήκαν σε μια. Τα δωρήσαμε για θερμοκοιτίδες για παιδιά με καρκίνο. Και όταν πηγαίνω καμιά φορά στο Παίδων Αγία Σοφία και βλέπω ότι. Και λέω, κοίταξε να δεις, κανείς δεν τα θυμάται αυτά. Αντίθετα, θα ασχολούνται κάθε μέρα για ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο υποδιέστερο. Πρώτον, είναι υποδιέστερο γιατί ήταν μια παρεξήγηση. Δεύτερον, εγώ ανέλαβα, είπα συγγνώμη χιλιάδες φορές. Δηλαδή, τι άλλο να πω, που ποτέ δεν θα μιλούσα έτσι για έναν άνθρωπο. Αλλά πρέπει να πάψει τηλεόραση να ασχολείται μόνο με το κακό και μόνο με το δεύτερο. Υπάρχουν πράγματα μεγάλα, ουσιαστικά. Το θέμα είναι ποιο είναι το υποδιέστερο θέμα που λέει εδώ, το υποδιέστερο, που λέει εδώ η Βάνα Μπάρμπα, δεν το πιάσαμε, μάλλον έγινε κανένας καυγάς, είπε κάτι για κάποιον, αυτά που κάνουν τα κανάλια, μεγεθύνουνε, αλλοιώνουνε για να τσακωθεί ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης καλλιτέχνης με τον άλλο πατριώτη καλλιτέχνη και ξεχνάμε τις θερμοκοιτίδες και όποιος πηγαίνει στο Παίδων δεν υπάρχει κάτι να τα υπενθυμίζει. Θα μπορούσε να μπει μια μαρμάρινη πλάκα, μια φωτεινή επιγραφή ολόκληρο το κτίριο απ' έξω ή μια πόψη, η μεγάλη αυτή που έχει τα μπαλκόνια, μπορεί να λέει εδώ οι θερμοκοιτίδες είναι από τη Βάνα Μπάρμπα. Αχάριστος λαός, τα ξεχνάμε και καλά κάνει η ίδια, θυμίζει τι ακριβώς έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Έλα, Αποστολή, έχω νέα. Για πες. Έχω νέα, Επέστα. Ο αρχηγός έφυγε από την Κυψέλη, έφυγε. Πού πήγε? Πήγε στο σπίτι του, λέει, το πατρικό. Δεν το ξέρουνε. Από πού ήταν το πατρικό? Πάνω, στα βόρεια, στις βίλες. Αποκλείεται. Κάτι μυρίζει αυτό, κάτι βρωμάει. Γιατί άφησε σκουπίδια? Κάτι βρωμάει αυτό, σου λέω, θα δεις. Την έπιασε η κατάθλιψη την άλλη από τώρα, άρχισε τα κλάματα και δεν βγάζει τα σκουπίδια, δεν καθαρίζει τι? Όχι, όχι, η κοπέλα είναι καλή, καθαρίζει. Είναι, έχει πάρει καλή θέση. Απαστριά, ναι. Έχει πάρει καλή θέση. Στο Πολυτεχνείο, τι καλή θέση. Τώρα λέμε για το σπίτι. Την Κυψέλη βρε έφυγε σου λέω. Καλά εντάξει μας φώτισες τώρα. Να σε καλά τι που πήγανε δεν έχει μπάτσου τώρα στη γειτονιά. Νιώθω ανασφάλεια ξαφνικά. Φυσήκαν όλοι άδεια στη γειτονιά όλοι. Βρίσκεται να παρκάρετε ξανά. Φύγαν οι κλούβες, φύγαν τα ασφαλίτικα. Εντάξει κάτι είναι και αυτό. Βέβαια μεγάλη πόση. Θα το ελέγξω δεν σε πιστεύω θα το ελέγξω. Αποκλείεται τώρα ένας αριστερός τώρα να πάει να κάνει εκεί να μεγαλοπιαστεί τα βορειοπροάστια. Δεν το έχω. Είπε και μην ερεύνα άντε. Έλα γεια. Λαράκι, σε έχω πάρει άλλη μια φορά πριν δύο χρόνια και σε έπιασα πάλι με τη μία. Παρθήκαμε πριν δύο χρόνια, δεν θυμάμαι τίποτα. Σαν να μην μου κάνει καμία εντύπωση. Δουλεύω κάτω στην Κόσκο, τώρα σας άκουσα στο ράδιο. Α, ωραία. Στην ανάπτυξη. Θα λες δουλεύω στην ανάπτυξη. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν είμαι ούτε λιμενεργάτης ούτε τίποτα. Απλά δουλεύω εκεί, έχω άλλη ειδικότητα. Τι ειδικότητα, δεν μας πεις. Δεν μπορώ να σου πω τι ειδικότητα έχω. Ειδικότητα σκλάβος των Κινέζων, αυτό, ναι. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι, ναι. Χωρίς ωράρια, χωρίς δικαιώματα, τα ξέρω. Έλα, πάμε. Ό,τι λένε τα παιδιά έχουν δίκιο. Ποια παιδιά? Αυτά που ζητάνε, όλα τα δικαιώματα. Δικαιώματά τους. Έχουνε δίκιο, φίλε. Βλαμμένα είναι, παιδί μου. Ποια δικαιώματά τους? Σηκωστά σου για τα δικαιώματά σου. Σηκωστά σου για τα δικαιώματά σου. Όπα, όπα τσάμπα, όπα, όπα, όπα τσάμπα, όπα. Δικαιώματα είχαν σε άλλες δεκαετίες. Τώρα είμαστε για δικαιώματα. Τώρα είμαστε για υποχρεώσεις. Πότε επιτέλους θα πάρουν θέση υποχρεώσεις? Όλο δικαιώματα, δικαιώματα. Σιριζανέλα έχουμε, Κυριάκους έχουμε. Φιλαράκι, έχει κλείσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Και κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν το λέει. Εκτός από εσάς. Πρώτη φορά δεν τα άκουσα από εσάς. Είναι τώρα τρεις μέρες το λιμάνι κλειστό. Καλά, κάτσε να ήταν τον επόμενο μήνα, ξέρω εγώ, να μην φεύγανε για Πάρο, για Μύκονο. Με να σου πω εγώ αν θα το λέγανε. Δυστυχώς, φίλε, θα το ακούσουμε στα κανάλια μόνο όταν θα πέσει ξύλο. Όταν θα ανοίξουν κεφάλια, ναι. Θα το μάθουμε. Ποιοι θα πλακωθούν? Ποιοι, δεν θα στείλουν μάτια. Την τελευταία φορά που θυμάμαι που είχαν γίνει επεισόδια ήταν ο Γιωργάκης και φάει δακρυγόνα και έκλαιγε. Μην γίνει κανένα τέτοιο, δεν θέλω. Μην έρθει κανένα Τσίπρας και το δω κλαμμένο. Ναι, ναι. Θα είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά κλαμμένο μου. Ή πιο σωστά κλαμμένο, τάχα μου αριστερό, μουνί. Μπερδευτήκαν τα σπηριά με τα δερπάνια. Σε μια λύσανε τα λάνια. Τα τεντώσανε σε κόκκινα τυβάνια. Ακαρία στα καζάνια. Πάρε το σφυράκι σου, χτύπα το καρφάκι σου. Πήγαινε στον άρχοντα, πάρε τα τριάρχοντα. Ήθελα να σας πω για το μακεδονικό. Δηλαδή εμείς γιατί στεναχωριόμαστε? Στεναχωριόμαστε για να τους δώσουμε το όνομα εμείς... Γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Όχι. Γιατί μπορεί να αρχίσει ξαφνικά η διεθνής κοινότητα να τους λένε Μακεδονία, ενώ δεν τους λέγανε. Γιατί να τους πούμε? Είναι Έλληνες είναι αυτοί, Μακεδόνοι είναι. Βέβαια, έλαντε, Έλληνες είμαστε εμείς. Αλβανοί είναι αυτοί. Α, έχετε άποψη συγκεκριμένη. Να τους πούμε Αλβανομακεδόνες. Γιατί δεν προτείνετε ονόματα και αφήνουμε τον Τσίπρα να κάνει τη βρωμοδουλειά μόνος του? Μα ο Τσίπρας είναι δικό του κτήμα και θέλει να το πουλάει? Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει τις μεταβιβάσεις. Σαν να είναι δικό του κτήμα, κανένα δεν ρωτάει. Ναι, κανένα. Ερώτησε τον ελληνικό λαό, έχει εντολή. Τη δώσατε, πάρτα τώρα. Ποιος λαός? Αυτός, 1-0. Όχι, Τα συλλαλητήρια τα ξέχασες. Τα συλλαλητήρια που έγιναν αυτοί οι Έλληνες δεν ήτανε. Καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρος για κάποιους από τα συλλαλητήρια, αλλά ναι, οκ. Γιατί δεν είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρη εσύ τώρα για όλους. Άμα δεν έχεις συμφέρον, γιατί να βγω να κάνω. Ναι, ναι, όχι. Ότι είχαν συμφέρον, είχαν. Αυτό δεν μπορώ να πω. Ένα συμφέρον το είχαν αυτοί οι επαγγελματίες πατριώτες. Δεν ξέρω. Αλλά εμείς, σαν Έλληνες, δηλαδή, ο Τσίτρας μόνος του μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει. Έλαντε. Λες και έχουμε καμιά δημοκρατία τώρα να πούμε. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Να είστε καλά. Χάρηκα. Να δείξουμε ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Με τους άλλους. Εγώ έχω αυτή την ανάγκη. Εγώ πηγαίνω με το χέρι στην καρδιά. Η ανάγκη μου είναι αυτή. Ίσως και την πολιτική να την αγαπούσα περισσότερο από το θέατρο. Και γιατί είναι καλό να κάνουμε θαύματα? Από πού και ως πού? Από σπού και ως πού, που λέει και ο Σταύρος Θεοδωράκης, τα θαύματα θεωρούνται κάτι καλό. Μεγάλα θέματα δεν είναι για τις ώρες. Οι Έλληνες ποτέ δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω και άλλοι λαοί, αλλά εδώ το συνηθίζουμε. Για παράδειγμα, ποτέ δεν θα βγει πολιτικός υποψήφιος και θα πει θα σας φορολογήσω. Πάντα λέει θα κάνουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή. Το καταλαβαίνουμε εμείς, γι' αυτό τον ψηφίζουμε. Επίσης στις διαπροσωπικές σχέσεις που είναι πολιτισμόδες, ποτέ δεν θα πει κάποιος χωρίζω. Θα πει θέλω χρόνο, δικό μου εννοείται, όχι δικό μας, θέλω χώρο. Λοιπόν, αυτό το χώρο ο Αλέξης Τσίπρας μας τον εξασφάλισε. Αυτό σημαίνει και ότι ανοίγονται δυνατότητες σταδιακής μεν, αλλά ουσιαστικής φορολογικής ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στο μεσοπρόθεσμο που θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή για το 2017 προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είναι χώρος. Αυτός είναι χώρος. Πολλά δισεκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, αλλά για το 2017. Με έκανε ένα λάθος. Ήθελε να μπει για το 19, μάλλον. Αλλά μας είπε ότι όλα αυτά προβλέπονται για τον χρόνο που μόλις έχει περάσει εδώ και 6 μήνες. Δεν κακό. Τσίπρας είναι. Όλοι ό,τι λέει ο Τσίπρας το ακούμε με μια δεύτερη σκέψη και το βάζουμε στην θέση του ο καθένας με το δικό του τρόπο, στο δικό μας μυαλό. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Με ποιον μιλάω? Με μένα. Ωραία. Για ποιο θέμα? Για τον ΕΦΚΑ. Ναι, τι? Από ό,τι μας ενημερώσει, έχει πετάξει όλους τους μηχανικούς απ' έξω λόγω του συστήματος. Δεν τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη λόγω κάποιου συστημικού προβλήματος. Ναι, είναι συστημικό το θέμα. Κύριε Παρμπαγιάννη, εσείς είστε? Εγώ είμαι, αλλά όταν γίνουμε λίγο πιο αντισυστημικοί θα έχει μια άποψη, ας πούμε, ενδιαφέρουσα. Είπα να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Τι σοβαρή κουβέντα να κάνεις? Αφού είναι συστημικό, βλέπεις με τους συστημικούς τώρα. Άστο, γιατί άμα πάω εκεί πέρα θα τους μην πω τι. Άστο. Ό,τι να τους κάνεις, θα τους το κάνεις αντισυστημικά, μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη. Keep on going, Αποστόλη, άντε, να σε καλά. Έλα, γεια. Ακούγα την εκπομπή σας τώρα, καταρχάς, στον κύριο Σταυροδρόμου, έχουμε ξαναμιλήσει. Μπράβο. Κάποιες φορές. Άλλες έχουμε συμφωνήσει, άλλες έχουμε διαφωνήσει. Κάποιες φορές, να σου πω. Διαφήμιση μπύρας. Άλλες έχουμε εκνευριστεί. Αυτό είναι νομίζω ανθρώπινο και λογικό μέσα στην. Ξηράκι, δεν πειράζει. Σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι το ξύδι για το φαγητό που λέμε. Κανένα πρόβλημα. Άκουγα έναν κύριο τώρα που σας κάλεσε, ο οποίος έλεγε για τον Gay Parade ότι στη Θεσσαλονίκη που διοργανώνει ο Δήμος. Ότι τα λεφτά πάνε εκεί, του έφερε σαν αντιεπιχείρημα ότι τα παιδιά σας παρακολουθούν τις ελπίστες των μιζών στις παρελάσεις. Τι άρεσε αυτό. Ή δεν ξέρω και εγώ τι. Τσιτάτο από τα ωραία μου. Μισό ναι. Λεπτό, κάτσε βρε Αποστολέ. Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν πήρα ούτε να αντιπαρατεθώ ούτε τίποτα. Κακός. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι στο τέλος του λες, μήπως με τα gay parade φοβάσαι μη βγει ένα κομμάτι του εαυτού που δεν το έχει ανακαλύψει. Ναι, τι. Και εγώ έρχομαι σε αυτό το σημείο να σου πω. Θεωρούσα ότι αυτό είναι. Επειδή και αυτό ακούγαμε σαν ένα μεγάλο. Ποτέ δεν είναι αργά να ξέρεις. Θεωρείς ότι είναι αντιεπιχείρημα για έναν άνθρωπο όπως εσύ που έχεις μεγάλη αίσθηση του χιούμορ? Γιατί είναι αυτή. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Έχεις αίσθηση του χιούμορ, ρε φίλε. Έχω, το ξέρω. Έτσι. Τι είσαι και ένας άνθρωπος, πιστεύω ότι επειδή έχεις χιούμορ, συνήθως αυτοί που έχουν χιούμορ έχουν και αρκετά μεγάλη νοημοσύνη. Ναι, ναι, ευφυΐα, ευστροφία, όλα αυτά τα γνωστά. Τα έχω αυτά. Λοιπόν, θεωρείς ότι είναι σωστό αντιεπιχείρημα? Αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί εσύ το θεωρείς απίθανο, καταρχήν? Γιατί από όλα τα θέματα κάποιος διαλέγει, ας πούμε, τον ερεθί. ψηφίζει αυτό, ας πούμε. Σου λέει τι γίνεται τώρα εκεί, γιατί. Αν τον προσβάλλει τον Gay Pride. Ναι, γιατί από όλα τα θέματα που συμβαίνουν στην κοινωνία, το πιάνει. Εσένα δεν παίρνει το μυαλό σου. Δεν, λίγο καχύποπτα εγώ το πήγα. Ναι, ρε, να δεχθώ ότι είμαι καχύποπτο, ναι. Το ναι. Θέμα, ξέρεις, είναι ότι όταν έχει μια σαμπρέλα και τη φουσκώνει, τη φουσκώνει, τη φουσκώνει. Και η σαμπρέλα έχει ένα σημείο το οποίο είναι λίγο πιο λεπτό το καουτσούκ από τα υπόλοιπα, εκεί θα εκτονωθεί. Καταλάβει, δηλαδή ο κόσμο. Με γρίφους μιλάς. Δεν ξεσηκώνεται και δεν εκτονώνει την αγανάκτηση και το μένος του πάνω στα όργανα της διοίκησης, τα οποία είναι και πιο πολύ προστατευμένα και πιο πολύ αστυνομούμενα, έτσι. Θα εκδηλώσει το μένος του πάνω σε κάποιον ο οποίος είναι... Εκεί που μπορεί δηλαδή. Αυτό που λέμε. Δηλαδή, πώς κάνει ο φασίστας που κάνει το μάγκα εκεί που μπορεί 15 εναντίον ενός, αντίστοιχα ας πούμε. Δηλαδή στρέφεται κατά των ομοφιλοφίλων και της λαότικη κοινότητας που σου λέει είναι πιο ευάλωτη αυτή, είναι λιγότερη στοχοποιημένη, τάκ, πάμε επίθεση. Δεν αντιλέγω. Μπορώ να σου φέρω ένα επίσης παράδειγμα φασισμού, ο οποίος φασισμός από ποια μεριά και να προέρχεται, που φασισμός παραμένει. Περίμενε. Καταρχήν ξεκινάμε λάθος. Όταν λέμε από ποια πλευρά και αν προέρχεται, από μία πλευρά είναι ο φασισμός, δεν έχει άλλη. Ποια από ποια πλευρά. Μία πλευρά είναι, μαύρος και άραχνος. Από εκεί. Εγώ λοιπόν θα σου πω ένα παλικάρι το οποίο ήταν πέρσι, περπατούσε στην περιοχή των Εξαρχείων και φορούσε ένα τισέρτ των ειδικών δυνάμεων, των ελληνικών ειδικών δυνάμεων και τον κάναν τόπι στο ξύλο ενοχή. Αυτό δεν είναι φασισμός. Πού πάει και αυτός με αυτό το μπλουζάκι, όντως. Α, τότε και ο Μπουτάρης που πάει, ρε φίλε. Σωστό, ναι, σωστό. Λες και είναι κανένας δήμαρχος, ε. Καταλαβαίνω. Γιατί ο Μπουτάρης πήγε και προκάλεσε. Δεν είδα κανένα Μπουτάρη να προκαλεί κάπως. Δεν προκάλεσε ο Μπουτάρης όταν είπε ότι δεν με νοιάζει όνο και μάλ, έσφαξε. Πού το πες στην εκδήλωση. Βρε αγόρι μου γλυκό, το είχε πει όμως, σε δήλωσή του, είναι δημόσιο πρόσωπο. Άρα τώρα έτσι πως τα λες καταλήγοντας και λίγα του κάνανε. Σωστός. Μα το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι ο ναι μεν ο ένας για εσένα προκαλεί, ο άλλος δεν προκαλεί. Εντάξει, το είπε. Ναι. Επειδή δήμαρχος δηλαδή πρέπει να του δώσουμε άλοθη ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό που έχετε μπλεγμένου στους αγώνες στην ταξική πάλι με το φασισμό, λίγο να το λύσετε. Τώρα θα πάμε σε ιστορίες ελευθερίας. Σαν χτες, 3 Ιουνίου του 1941, κάτω στην Κρήτη, στην Κάνδανο, γίνεται το ολοκαύτωμα. Οι Ναζί, 180 κάτοικοι του χωριού, τους μαζεύουν, τους δολοφονούν και είναι τα σπίτια, ακόμη και τα ζώα. Μάλιστα, αφήσαν και κάτι πινακίδες για να βλέπουν τα γύρω χωριά. Τις προηγούμενες μέρες είχαν πάει και σε άλλα χωριά. Μετά τη μάχη της Κρήτης έγιναν όλα αυτά. Οπότε ήταν λογικό. Ο Μπογιόπουλος έγραψε χτες ένα κείμενο με φωτογραφίες, γιατί είχαν βγάλει και φωτογραφίες τότε οι Ναζί. Φρικτές φωτογραφίες με εκτελεσμένους, με σωριασμένους ανθρώπους και το έγραψε στο Facebook, στα social media της ελευθερίας κτλ. Κτλ. Το Facebook το ίδιο λοιπόν μπλοκάρει το προφίλ Νίκος Μπογιόπουλος χθες, εξαφανίζοντας την ανάρτηση με τίτλο «Τι κάνατε στην Κάνδανο Κασιδιάρη». Αυτό ήταν ο τίτλος του άρθρου που είχε γράψει ο Νίκος Μπογιόπουλος. Ταυτόχρονα το Facebook, το δημοκρατικό αυτό μέσο ενημέρωση που όλοι εκεί δείχνουν βυζιά, κόλους και όλα τα υπόλοιπα, μπλόκαρε τη σελίδα Μπογιόπουλος Νίκος για 24 ώρες και παράλληλα στη φωτογραφία που συνόδευε το συγκεκριμένο κείμενο έριξε μαύρο με τη σημείωση ότι η φωτογραφία αυτή μπορεί να δείχνει βίαιο ή σκληρό περιεχόμενο. Έχει θέμα με αυτά το Facebook. Δεν πρέπει να δείχνουμε την πραγματικότητα, το πραγματικό έγκλημα, το θάνατο που έφεραν οι Ναζί κάποτε, την ιστορία δηλαδή. Δεν πρέπει αυτά να τα βλέπουν τα παιδιά, οι νέοι, οι γέροι και όλοι οι άλλοι. Όλα τα άλλα όργανα του σώματός μας μπορούμε να τα βλέπουμε, αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπουν. Και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση που λέει ότι παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του. Όλα αυτά από το δημοκρατικό Facebook. Μια υπενθύμηση του τι έκαναν οι Ναζί τότε. Και ήταν δύο Γερμανοί, όπως η ίδια είπε αργότερα. Ο ένας έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Το δεύτερο του ρίξε τεχνού με πολύ βουλάκι. Πέφτει το ένα, το Αναστάσης έπεσε. Το δύο, ο Μιχάλης, που ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη γυλιά. Και κρατούσε τα εντόστια του έτσι. Και φώναζε, μα να με σκοτώσανε. Με φάγανε. Οι Γερμανοί από το κέντρο της Κάνδανο ξεκίνησαν σε όλη την κομμόπολη της Κάνδανο και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' ολοκρία, τα ανατείναζαν. Όσα σπίτια καίγονταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχεία από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως, με ρηπές πολυβόλων, κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρχέψανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που ήθελαν να εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, στην αγκαλιά των και τους ξαναφωτογραφίσανε. Και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Κάποιοι από τους νεκρούς εκεί και τους τραυματίες ήταν και οι μη γυμνοί. Θα μπορούσαν να το δεχτεί το Facebook. Απορώ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας, το Real FM 978. Ναι, ναι, 3251-10. Ωραία. Τηλεφωνώ από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και έχουμε στείλει μια πρόσκληση με mail στο newsroom papakirialfm. Μισό λεπτάκι. Έμαθες τι θα κάνει ο Ροναλντίνιο? Που θα παντρευτεί δύο γυναίκες. Δεν είναι φοβερό? Είναι μάστορας. Είναι είδωλο. Δηλαδή, όταν είσαι είδωλο, πρέπει να είσαι όλα. Όχι μόνο στην μπάλα, χαιστήκαμε. Η μπάλα περνάει. Πας 35, τέλος, αποστατεύεσαι. Για... Μερακλής, είμαστε όλοι υπέρ του Ροναλντίνιο. Εννοείται. Και για φαντάσου όμως το αντίθετο, που δεν είναι καθόλου πρακτικό, που δεν συμφέρει. Με δύο γυναίκες συμφέρει. Βέβαια να το σκεφτείς κιόλας. Είναι και λίγο μαλάκας. Γιατί? Δηλαδή, τώρα ο Έλληνας αποφεύγει να παντρευτεί μία και αυτός πάει και παντρεύεται δύο. Το πιάσανε και λίγο μαλάκα. Δηλαδή, τον λες και λίγο μουνίκακα. Όχι, όχι, είναι φοβερός για την αρχή. Φοβερός, τι φοβερός, μωρή. Δεν στεριώνεις με μία. Θες να τη χωρίσεις την επόμενη μέρα και αυτός πήγε δύο. Ο Έλληνας που είναι πιο μεθοδικός, τις έχει τις δύο και τις τρεις και τις τέσσερις, δεν παντρεύεται καμία. Ή παντρεύεται τη μία και είναι οι άλλες τρεις rotation. Ο γάμος το θέμα, παιδάκι μου, είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται γιατί είναι πρακτικό. Έχει πονοκέφαλο η μία, παίρνει την άλλη. Έχει δύο να μοιράζεται τις δουλειές. Για φαντάζομαι. Καλά, παίρνει και ένα φίλο σου την ανάγκη τώρα, σιγά πρέπει να πάρει την άλλη. Εγώ έχω ένα φίλο που το φωνάζω ντεπών και όποτε χρειάζεται, αν έχει πονοκέφαλο η δικιά μου, παίρνω ένα ντεπών που λέμε. Φοβερό. Αυτό. Ναι, αλλά για σκέψη λέω και το αντίθετο που δεν συμφέρει. Για φαντάζομαι μία γυναίκα να πάρει δύο άντρες που δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γίνεται διπλά σόβρακα. Γιατί μόλι δεν γίνεται? Αυτό είναι το πετυχημένο τρίο. Όχι δύο γυναίκες, ένας άντρας. Δηλαδή για τη γυναίκα το πετυχημένο τρίο είναι να έχει δύο άντρες. Για τον άντρα το πετυχημένο τρίο είναι να έχει δύο γυναίκες. Ή άμα είναι Μερακλής, το μοιράζει. Να σου πω, ρε εσύ. Τι? Είπε ότι ο βασιλιάς τραγουδούσε αριστερά. Ποιος? Έτσι έλεγε ο Άδωνης. Ο Άδωνης το έλεγε. Πριν από λίγο το είχε βάλει το απόσπασμα ο δικός σου. Στο Δέσποινα μέσα, πού το είπε? Ναι, ρε εσύ. Τραγουδούσε αριστερά ο παπάς, ο βασιλιάς. Ναι. Βάλτο να τα ακούσεις. Τραγουδούσε, λέει, Ζερβά ο βασιλιάς και δεξά ο Μητροπολίτης. Α, αυτό, ναι. Ο Πατριάρχης. Ναι. Που το λέει εκεί πέρα. Ναι, ήταν. Τι, ναι, τι είναι αυτό τώρα? Τρελό, ναι, όντως, μα αν είναι δυνατόν. Φίλε, γι' αυτό ήθελε να του διώξει κι ο άλλος με τα αεροπλάνα που θα περνούσαν, αλλά φοβήθηκε τις έγκυες. Αυτοί οι βασιλιάδες είναι αριστεροί τελικά. Πολύ ωραία αυτό που είπατε χθες για το σεξισμό. Θα σου θυμίσω και κάτι. Στη Σαουδική Αραβία που πουλάμε βλήματα για να σκοτώνει παιδάκια στην Ιεμένη είναι σεξιστές. Μήπως οι 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν κάτι και γι' αυτό? Το άλλο που θέλω να σου πω είναι για την Κοκκινού. Δεν ξέρω αν θυμάται. Κάποτε είχε δηλώσει ότι είναι σε όλα κόκκινα η σύντροφη στα Κοκκινού. Το ξέρει? Ότι είναι? Σε όλα κόκκινη. Βρακιά και σουτιάνει και όλα? Ναι, και ιδεολογίες. Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι ο Γκόμενος τη φλάκωσε ένα φασίστα δημοσιογράφο και είπε για την Μυριάννα. Για να τα λέμε όλα. Ποιο είναι ο Γκόμενος, ρε? Ο Μπόβρι. Νομίζω χωρίσανε. Ναι, έχουν χωρίσει, εν πάση περιπτώσει. Α, όχι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν πήγε καλά πολύ. Δεν ξέρω, την ενόχλησε αυτό για την Ιριάννα, ζήλεψε. Δεν ξέρω. Κάτι η Έλλη είναι και λίγο σε αυτά, δεν ξέρω. Και μου έχει κάνει εντύπωση που δεν έχει πει τίποτα για το Σαγκανάκι που πήγε στην Αλβανία, έβριζε τους Έλληνες και αβάνταρε τους Αλβανούς. Όχι, δι' αυτό το σκηνικό. Το είδα, το αναφέραμε. Κοίταξε να δεις, ο φασισμός που είναι το αποτέλεσμα του καπιταλισμού, όπως έχουμε πει, πατρίδα δεν έχει, χέστηκε. Ναι. Όπου υπάρχουν φράγκα. Λοιπόν, τα φράγκα τα έπαιρνε από την Αλβανία, θα γλύψει τους Αλβανούς. Ανάλογα. Αν έμενε στην Αλβανία κανένα χρόνο, μη σου κάνει εντύπωση να γινόταν και αν θέλει. Ναι, με αυτό κάτι δεν άκουσε. Είπε στους Αλβανούς ότι οι Αλβανοί είναι δουλευταράδες, ενώ οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ο Έλληνες δεν πάει να δουλεύει στην Καρσόνη και πάει Αλβανοί. Από τα σύννεφα, φασίστας να κάνει τέτοια αναδίπλωση. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, έκλαψε όπως κάνουν οι άλλοι στα δικαστήρια. Όχι. Θα μπορούσε όμως, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Τους συγκίνησαν τα φράγκα και δεν είχε συγκίνηση για τα άλλα. Καλό μήνα, τελειώνει και η σεζόν τώρα, καλό καλοκαίρι. Καλή έξοδος μνημονίου, αυτά τα γνωστά. Καλή βόλτα στο ξέφωτο, καλή ανάπτυξη, καλή ημέρα άρχοντες. Πολλά. Έχει πολλά με καλή. Καλύπηγος, καλή στήμονας. Έχει πολλά. Δηλαδή από μαλακίες με καλή έχουμε πολλά να πούμε.